Nou, dat was Mieke en Faber Abraham met Zomertijd. Ja. De Zomertijd is weer begonnen, hè, Annabel? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En het EK is ook weer begonnen. Ja, zeker. Heb je de wedstrijd van afgelopen zondag gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. Het was een spannende wedstrijd, hè? Ja, het was wel spannend, ja. 3-1 uiteindelijk? Ja. 3-2. Ja. 3-2? Ah, ja. Kijk. Dus ze doen het goed. Ze doen het zeker goed, ja. Ja. En dan is het deze donderdag weer de volgende, toch? Ja, zeker. Tegen... Oostenrijk. Ik hoop dat ze dan weer gaan winnen. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja. En we kunnen deze uitzending ook inbellen. Oh ja. Weet je het telefoonnummer? Ja, dat is 013-534-1344. Ja, dus je kunt bellen over waar je naartoe gaat dit jaar op vakantie. Je kunt bellen of wat je dit moment aan het doen bent. Of dus, een verzoeknummertje aanvragen. Ja, of een verzoeknummertje aanvragen, ja. Ja, ja, dus we horen het graag van de luisteraars. Yes. Nou, zullen we het volgende nummertje aankondigen? Is goed. Raymond Schoenenkouw met Sjaaien. Raymond van het Groene Woud met Tja, tja, tja. Oh, tja, tja. We gaan gewoon luisteren. Komt-ie. Nou, dit was het nummertje van Raymond van Groenendal, zoiets. Groenewoud. Met tja-tja-tja. Dus, Hey, ik hoorde dat de Tilburgse kermis dan maar gaan op aangepaste manier. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, dat is weer fijn. Ja, dat is zeker fijn. Wat voor aangepaste manier, dat weten we nog niet. Maar nee. het is al in ieder geval fijn dat het door mag gaan. Ja, dat zeker. Ja. Ja. En als het doorgaat, welke attractie vinden jullie het leukste? Ik vind altijd de nostalgische zweefmolen het leukste. Ja, dat klopt. En ik zou het niet weten, want ik ben nog nooit op de Tilburgse kermis geweest. Nou, dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet. Nee, ik weet het. Ja. Maar als je een kermis ziet? Als ik een kermis zie, dan vind ik de rups en de octopus wel het leukste. Oké, en Gerard? Ik weet het niet, want ik kom eigenlijk nooit op de kermis. Ook al niet. Nee, maar ik woon ook niet in Tilburg. Dus dat scheelt dan, maar dan mag ik ook niet komen. Nee, mag ik komen, ik heb geen pasje. Dus. Oké. Nou ja, goed. Waar zit ik het liefst in, Annabel? Dat weet ik niet. In de draaimode, denk ik, hè? De draaimode. Toch? Spannend genoeg? Ja, dat denk ik ook. Ja. Het wordt de komende dagen helemaal meer mensen. Dus goed drinken, goed water drinken. En goed insmeren. Want stel nou als je verbrandt. Ja, dat is zeker waar, Annabel. Goed insmeren. Ja. En goed blijven drinken, dat is... dat is de komende dagen zeer belangrijk. Ja, zeker. Ja. En welk liedje zullen we nu draaien? We gaan nu het liedje van Bluff draaien. Open je ogen. Open je ogen maar. Ja. Love can forget. Nou, Douwe, zeg maar. Ja, nou, dit was, dit was Bluff met Open Je Ogen. Ja, zeker. Ja. Echt wel. Ja, echt wel. Mooi liedje. Ja, dat, zeker. Dat vind ik ook. Ja. Dames en heren, de... Over 2 weken is het de laatste uitzending van dit seizoen. Oh, wat jammer. Oh. Ja. En daar wordt een spectaculaire dankjewel Annabel, uitzending met de bingo kaart komen terug en we gaan koek happen. Ja. En in de maand van september kunt u gewoon de herhalen uitzending terugluisteren via de website. Goed. Nee, dat is tot september. Vanaf september beginnen we weer met de nieuwe uitzendingen. Okay. En in juli en augustus, dan kunnen de oude uitzendingen worden teruggeluisterd op de radio. Ja. Okay. Ja. Zeker. Dus dat wordt heel de zomer lang hatsenflatsen. Ja, dat wordt de hele zomer lang hatsenflatsen. Ja, en de spectaculaire bingo kaarten, ja, die komen deze week weer in de bus. Dus even de bus goed in de gaten houden. Ja, zeker. Ja. Maar wat mij ook wel leuk lijkt, is dat we nu een oproep doen aan de luisteraars. Ja. Mochten zij in de vakantie een verzoeknummertje hebben, dat ze dat dan moeten mailen naar radiohatsflats@gmail.com. Ja. En dan ga ik ervoor zorgen dat die afgedraaid gaat worden. Oh ja, is goed. Ja, dat doen we. Goed. Lijkt me ook leuk. Ja, ja, zeker. Dus wat is het mailadres? radiohatsenflats@gmail.com. Ja. Maar hoe was het, Annabel? radiohatsenflats@gmail.com. Heel goed. En voor bellen kunnen we? 013-534-1344. Ja. Voor alle vakantieideeën en leuke weetjes. En leuke verzoeknummers. En leuke verzoeknummer. Wij zitten klaar bij de telefoon. Ja. Ja. Het volgende nummer, denk ik. Ja. Het volgende nummer is Sander Kwartieren Dromen. Dromen. Maar eerst even dit. Hallo? Hey, ik wilde graag een liedje aanvragen. Hey mama! Hey Douwe! Hallo! Hey. Hallo! Hoor jij mij nou? Omdat ja. Omdat ik jouw stem herken. Ah, nou ik denk, ik zal een liedje aanvragen, ons liedje. ons liedje. Oké. Okay. Dan moet ik. Het is wel een liedje waar wij altijd heel hard mee zingen. Dan moet ik toch eens even goed gaan denken welk liedje dat daar is. Ja, dan kunnen er toch al meer zijn, Douwe. Ja. Nou, zeg het eens. Nou, ik dacht eerst aan Smollebolletjes, maar ik denk, nee, die doet toch maar niet. Mag gerust hoor, dat is geen enkel probleem. Nee, dat weet je. Maar ik hoorde eigenlijk toch nog net iets liever René Schuurmans, Laat de zon in je hart. René Schuurmans. Laat de zon in je hart. Ja? Hij staat niet hier in de database, maar ik ga hem even opzoeken en dan wordt hij straks nog gedraaid. Dat is hartstikke fijn. Ja? Hey, nog heel veel plezier jullie daar. Dankjewel. Dankjewel, dat gaat lukken. Oké, dank je. Fijne avond. Dan ga ik weer op zoek naar jou. Met een beller uit houden. Ja, wij hadden zeker een beller. Dat was mijn moeder. Ja. Ja, gezellig. En we hadden net geluisterd naar Sander Kwarten, Dromen. Dromen, ja. Hey, Annabel. Ja. Ik heb nog een leuk nieuwtje. Ja, vertel. Wij gaan met de Thomashuis in september naar Safari Park. Wist je dat? Ja. Ja, leuk hè? Ja, ik heb er heel veel zin ik in. Ik ook. Wel zin in, ja. Ja. Ja, lekker op vakantie. Ja. En vertel eens wat meer. Wij hebben daar een huisje afgehuurd en bij ons in het huisje, daar kunnen we de dieren zien langslopen. Dus, dus als wij binnen zitten op de bank, dan kan er zomaar een dier voorbij komen lopen. Ja. Oei, is dat spannend of niet? Wel heel leuk, hè? Ja, spannend, leuk, maar ook wel heel leuk, ja. Ja, ik wou net zeggen. Ja. En welke dieren verwacht je dan allemaal? Ik denk giraffen. Giraffen. Olifanten. Olifanten, denk ik ook wel. Ja. Oei. Ja. Nou ja, goed. Dan staan jullie er mooi op in ieder geval. Ja, echt wel. Zeker. En misschien hebben de luisteraars nog leuke vakantiebestemmingen te melden. Ja. Ze kunnen bellen op 013-534-1344. Ja. Toch? Ja, zeker. Nou, leuke vakantieplannen, meld ons. Ja, en dan zijn we hartstikke blij om uw verhalen te horen. Nou, ja. Toch? Ja, zeker. En welk nummertje gaan we nu draaien? We gaan... Dat gaan we ook weer draaien. Django Wagner. Django Wagner in de zomer. Huppakee. Hoppakee. Het weer was weer slecht in het koude Nederland. Koffers gepakt en op weg naar een Spaanse strand. Daar zag ik op een terras in de zon een bloedmooie meid waar ik slechts van dromen kon. Zo mooi, zo verwegen in de zomer aan de playa in Barcelona. Daar is ons avontuur begonnen en ik ben stapel op jou. Ik zal die tijd nooit vergeten. Wij samen op het strand. Want met Ja. Dit was Django Wagner met In de Zomer. En we hadden toen net een verzoeknummer van de moeder van Douwe. En die gaan we nu luisteren. René Schumans, Laat de zon in je hart. Gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voor. Van een kind, ja dat maakt je weer blij, ja dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij, dat geldt voor jou maar ook voor. Soms verdriet. Denk dan aan de zon en zing dit lied. Ja, oké. Nou mama, deze die was voor jou. René Schuurmans, Laat de zon in je hart. Ja, dat klopt. En dan hebben we nu even trommelen, jongens. Nee. De moppetrommel. Oké. Okay. Annabel. Komt-ie, hè. Lara en Sam staan bij de roltraps. Schiet toch eens op, zegt Lara. Nee, antwoordt Sam, mijn kauwgom is gevallen. En ik wacht tot het weer terugkomt. Nog eentje doen voor de zekerheid over de juffrouw. De juf zegt, wie zich dom voelt, moet gaan staan. Niemand staat behalve Jantje. Juf Jantje, vind jij jezelf dom? Nee, maar ik vind zo zie dat, dat alleen u staat. En welk liedje gaan we nu draaien, ja. Annabel? We gaan Rob Zorren, Nou En. Oké, okay. Nou En. Nou En. Niet hebt, omdat je steeds aan morgen denkt. Nou en? Je baas die ziet geen toekomst meer. Vandaag was dus de laatste keer. nou en? Als alles even tegen zit en jij in de penarie zit. Nou en? Je gaat zo vaak je laatste cent, omdat je nu eenmaal zo bent. Nou en? Zie je nu geen toekomst meer? Nou en? De avond wijst ons naar de maan. Beloven dat er meer bestaat. Dit was een liedje met Rob Zomers met Nou En. Ja, ja, dat klopt. En vanavond als de uitzending van radio van deze radiozender is afgelopen, dan kunt u BMS luisteren. En daar is dans. Daar is onder andere dansmuziek, warme zomerklanken van, met danshits van nu en vroeger. Ja, ja, dus ja. Wat betekent dus BMS? Dansmuziek. Body, mind en soul. Engelstalige dansmuziek. Ja. Alleen maar Engelstalig is. Dus als ze de beentjes van de vloer willen, ja, even lekker dansen. Ja. Of niet, Annabel? Ja, zeker. Ja. Ja, ga je dan ook altijd dansen? Ik wel. Zeker. Ja. Ja. Nou, dus allemaal blijven luisteren, ingeschakeld bij Omroep Goorlen en lekker dansen dadelijk. Ja, lekker dansen dadelijk. Ja, toch? Ja, ja, zeker. Nou, en welk nummer is nu aan de beurt? Wie is de geluksvogel? De geluksvogel is Frank Smeekers met Laat de zon. Laat de zon maar eens even schijnen. Ja, laat de zon maar schijnen. 32 eerst graden. Even dit. Hij doet niks. Nou wel. Oh, ik dacht dat ik kop had. De zomer verschijnt, laat de zon op je schijnen, laat de zon op je schijnen. Dus kom, pak je kans, grijp die meid voor een dans. En schud met je heupen, en schud met je heupen. laat u blijven met een straal op zijn bol. Die zomerse sfeer in een terrassen weer vol. Dan lopen de meiden weer voorbij in een rok. En staat dan dat uurtje weer vooruit op de klok. Dan vraag ik een meisje met me mee voor de lol. Owe, owe, owe, owa. Want zij draagt een topje in plaats van kool. Dan sla ik op hol. Ai, ai, ai, ai. Verdwijnt, de zon verschijnt. Laat de zon op je schijnen, laat de zon op je schijnen. Dus kom, pak je kans, grijp in mij voor een dans. En schud met je heupen, en schud met je heupen. Op zo'n zomerse dag, want jij maakt me happy met je stralende lach. Zie ik je zo staan, weet ik niet wat ik zie. Want jij bent zo'n meisje uit mijn fantasie. Dan gaan we samen met z'n twee naar het strand. Owe, owe, owe, owa. En zie ik je liggen in bikini charmant. Zo lekker pikant. Ai, ai, ai, ai. Dus kom, pak je kans, grijp je mij voor een dans. En schud met je heupen, en schud met je heupen. Erin. Ja, zeker. Ja, zeker. Wie was deze plaat? Wat deze plaat was Frank Smekens, Laat de Zon. Laat de Zon wat? Of wilt hij dat niet vertellen? Nee, dat wilt hij niet vertellen. Nee, heeft hij mij niet verteld. Niet. Staat dat wil hij nou niet vertellen. Daar staat de bier niet op, zeker? Dat vind ik nou flauw. Nee. Oh, ja, dat is zo flauw, hè, dat je daar nou even niet aan ja, speelt. Ja, misschien moest hij naar de keuken lopen een beetje zout te doen. Misschien was hij wel minder flauw. Hé, kijk. Dat zou zomaar kunnen allemaal. Ja. En ja, wat hebben wij gedaan met het warme weer? Wat hebben wij afgelopen periode gedaan? Hebben we nog iets leuks in de tuin gedaan? Of hebben we nog... Rustig aan. Ja. Rustig aan. Ja. Rustig aan. Je eigen niet druk maken. Nee. Want dat is niet fijn. Met je voetjes lekker in een koud badje. Heerlijk. En dan een koud glaasje. Bier. Bier. Nee, gelijk bier. Ja, joh. Een lekkere ratler, denk ik. Ja, zeker. Ja. Heerlijk. Zeker nou, ik ben wel benieuwd wat de mensen thuis doen aan het, tegen het warme weer. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, ik ook. Ja. Hoe zouden we dat weten kunnen komen? Dan kunnen ze bellen. Ja, je kunt naar ons bellen. En het nummer is 013-534-1344. Ja, wat was het nummer ook alweer? 013, goed zo Annabel. 534-1344. En wat was het nummer Annabel? Annabel? Dat was 013-534-1344. Kijk, nou als ze het nou niet weten. Nee, dan weet ik het ook niet meer. Dan weten we het ook niet meer. Nee, dat is waar hè. Maar ik denk dat het nou wel, dat ze nou wel weten welk nummer ze bellen. Maar je mag het nog wel even zeggen. Wat was het? Het nummer is 013-534-1344. 1-3-4-4. Nou, helemaal goed. Nou, helemaal goed. Prima. Annabel, waar gaan we nou op dansen? Wat wordt de muziek? We gaan nou op die oude bever dansen. Ik ga op leven. Die oude bever? Ja. Ga je leven? Ja. Daar gaat ie. Komt ie. Tegen in een bar. Twee donkerbruine ogen, ik kon ze niet vergeten. Nachten vol van romantiek, Spaanse klanken van muziek. Ik vroeg toen hoe je heette. want, ik hou zo van jou. We drinken samen rode wijn. Ja, dit nou, was, Douwe. Ja, dit was ja. John de Bever met Ik Ga Leven. Ja, ja. Ja, echt wel. Ja, zeker. Goh. Hey, hey Douwe. Weet, ja. Ja. Weet jij wie er van het verre land zijn teruggekomen? Nee, van, dat weet ik niet. Van Ibiza? Dat weet ik niet. Wim en Jacqueline zijn weer terug. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat is zeker. Ja, ze hebben ook genoten, hoorden we toch? Ja, ja, wat ik ervan heb gehoord, hebben ze een heel fijne vakantie gehad. Ja, ja zeker. Oh, is dat die gekleurde meneer die daar achter in de hoek zit? Ja, ja, dat is, ja, die is die. De meneer ja. die daar ik, achter de hoek zit. Ik ja. denk dat hij vooral genoten heeft van de zon. Ja. Ja, zeker. Ja, ja nou, zeker wel. Zullen we het volgende nummertje gaan oh, draaien? Oh, dat is goed. Ja? Nou, hier, ja, zeg maar. Ja, hier komt Snelle en Maan met Blijven Slapen. Ja, ze kunnen elke keer blijven slapen. Nee, zeker jongen, niet. Jongen. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of ben jij niet slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, was door luchtje. Twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, zal het verbazen. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of waarschijnlijk blijf ik slapen en slapen door de niet. Ooit nauwelijks, wij gaan iets opbouwen. Waarschijnlijk Oké, okay, daar komt u weer. Ja. Dit was... dat was... Ja, dit was sneller maar blijven slapen. Ja. Over twee weken is het de laatste uitzending weer. Alweer van dit jaar. Ja. Jammer, maar heel erg. Oh, wat jammer. Ja, heel jammer. Maar ja. Ja, maar het wordt een spectaculaire uitzending met koekhappen, zakkenspringen hoorde ik, de bingo-kaarten. Ik weet niet allemaal wat er komt, maar... De bingo-kaarten vallen deze week in de bus, hè? Goed, de brievenbus in de gaten houden. Dat zou ik dan inderdaad zeker doen. En... Dan kunt u ons volgen in de vakantie op onze socials. Ja, ja. Op onze socials via Facebook... Insta, weet ik het allemaal. Internet, De website. Klaver 4. Bij de laatste uitzending wordt het Nederlands en Engelse Klaver 4 nog bij je afgespeeld. Ja, dan kun je heel de zomer daar terugluisteren. Oh. Klaver 4. En dan beginnen we het nieuwe seizoen weer met het nieuwe uitzending. Ja, met het nieuwe seizoen, met de nieuwe uitzendingen. Ja. In september beginnen we weer, hè, Annabel? Ja, fris en fruitig. Fris en fruitig, dan is het energietank bij Annabel ook gevuld. Ja. Ja. Ja, en bij Douwe ook. Zeker. En bij Gerard helemaal. Ja. Ja. Hè? En dan kunnen we weer fris en fruitig in september beginnen. Ja, zo is het. Dus, maar eerst over twee weken, de laatste topshow. De laatste topshow. Vuurwerk en alles erop en eraan. Alles erop en eraan en dan weten we of Nederland ongeveer in de finale gaat voetballen. Hè? Ja, maar dat zullen we binnenkort weten. Spannend. Maar we weten de donderdag toch al of niet? Niet helemaal, Gerard. Nee. Nou krijgen we wel bellers. Ja. Nou krijgen we wel bellers. Ja. Nou. Zult volgende? Ja, is goed. Dus, kinderen voor kinderen. Nee. Oh ja, sorry. Dat is ene Freek en Suzanne. Normaal zijn Suzanne en Freek. Maar nou heet ze Freek en Suzanne. En ze gaan voor goud dit keer. Voor goud? Ja. Maar wie gaat er niet voor goud? Ja, wie niet? Ik weet het niet. Ik ook niet. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet, jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Wat als ik jou nooit vergeten kan. Zwijgen we de hele dag. Wil jij weer praten de hele nacht. Juist als ik denk dat we beter gaan. Zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan uit, aan uit. We gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen. Slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd. En ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet, jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Mocht u willen weten wie er ook door het scherm heen loopt, dit is onze Ghost Rider. Kinderen voor kinderen, zij en zij. Ja. Dat is alweer de, we zijn het alweer rond, dames en heren. Ja, we zijn alweer rond. Ja, ja. Ik wil Touw bedanken voor de presentatie. Dankjewel. En Annabel, ja, jij ook bedankt. Dankjewel. En de mensen en Gerard aan de knoppen. Ja, ik ben helemaal naar de knoppen. En onze aardirector op de bank. Ja, als aardirector. Ja. Aardirector. Ja. En u kunt ons nog luisteren, Klaver 4. Klaver 4 op dinsdag 29 juni, die laatste uitzending van Klaver 4 te beluisteren via lokale omroep Goorlem. Ja. Of via de radio 105.6 of via de livestream op de lokale omroep.nl. Nou, kijk, en allemaal radioplezier. Over 2 weken hebben we... De laatste uitzending. Ja, de zeker. Laatste, helaas. Ja. Dan zorgen dat de koffermannen erbij zijn. De? Koffermannen. Koffiemannen. Koffiemannen. Nee, koffermannen. De koffermannen. Oh, ja, ja, ja, ja. Wij gaan er één groot spectaculaire echt uitzending van maken. Ik zorg voor de spijkers. Kunnen we spijkerboepen? Spijkerboepen. Jij zorgt voor de zakken. Zaklopen komt voorbij. Ja, en koeken. Koekappen komt voorbij. Ja, dus maar vooral het spectaculaire... Bingo-kaart. Bingo! Gerard, dankjewel. Ja, graag gedaan. En allemaal tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Jongens, over 2 weken. Oh my god, het einde is in zicht. Wordt deze zomer één groot feest? Of gaat alles weer dicht? Oh my god, ik wil uit eten gaan. Want eenzaam te zwijgen, ik kan dit niet meer aan. Ik ga naar Milaan. Stop, blijf hier reizen, mag je niet doen. Wat? Kom eens hier en geef mij eens een zoen. Misschien komt er nu wel snel een oplossing aan. Want ik hoor steeds vaccin hier, vaccin daar, vaccins overal. Nee, ik heb er nog geen gehad, maar een buurman heeft het al. Klopt! Vaccin hier, vaccin daar, vaccins overal. Wanneer mag ik weer gaan feesten op een festival? Oh my god, nog een shout-out naar de zorg. Als ook naar de horeca, dat